اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور بنیادی کام جو ہمارے اوپر اس نے ہم کو ایمان دیا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے مقابلے کی دنیا میں کوئی چیز نہیں. ایک ڈگری کے مقابلے میں دوسری ڈگری ہوگی, ایک مالدار کے مقابلے میں دوسرا مالدار ہوتا ہے, ایک فیکٹری کے مقابلے میں کوئی فیکٹری ہوتی ہے, ایک زمین کے مقابلے میں کوئی زمین ہوتی ہے, ایک فلیٹ کے مقابلے میں کوئی فلیٹ ہوتا ہے, ایک ایریا کے مقابلے میں کوئی ایریا ہوتا ہے, ہوتا ہے. دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقابلے ہوتا ہے. ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے کوشش, اور یہ سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت. ایک آدمی کے پاس ایمان ہے اور اس کے پاس ظاہری دنیا کے وسائل اسباب کم, مال کم ہے, کھانا پینا کم ہے, کپڑے اور ضرورت کی چیزیں, ضرورت کا سامان کم ہے, تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, کوئی پرابلم نہیں, بڑا پرابلم. ایک آدمی پڑھائی کے لیے جب اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے, بارہویں پاس کر کے آتے ایک باہر ملک پہ جا کے پڑھتا ہے, تو پانچ چھ سال کے لیے اس کے پاس کوئی بڑا فلیٹ نہیں ہوتا. بارہ مرتبہ دو تین لڑکے ایک چھوٹا سا روم لے کر رہتے ہیں, ان کا بھی نہیں ہوتا, کرائے کا ہوتا, اور ان کی سچویشن پتا ہے آپ کو کیسے ہوتی, سامان پلنگ کے نیچے رکھا ہوا ہے, چادر ایسی ہے, کھٹیا پتا نہیں کہاں ہوتا ہے, کپڑے میلے رکھے ہوئے, بوٹ ادھر پڑے. آدمی پانچ سال اس میں گزار دیتا ہے, کیوں کہ اس کے سامنے ایک مقصد ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے انجینئر بننا ہے. وہ پانچ سال میں جو متوسط طبقے کے لڑکے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ خرچے میں بھی مصاحب نہیں ہوتی, کیونکہ ایک طرف فیس کا لوڈ ہوتا ہے, ڈونیشن تو پہلے دے چکے ہیں ہر سال کی فیس, تو پھر آدمی اپنے پاکٹ خرچ میں جو ہے بہت کمی کرتا ہے. مجھے سمجھتا ہے وہ کہ میرے ابا پر, امی پر, گھر والوں پر بہت زیادہ بوجھ ہے, تو وہ اپنا خرچہ بھی بہت کم کرتا ہے, اور وہ پانچ چھ سال تنگی میں گزارتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, دوری کی وجہ سے گھر بھی نہیں آ پاتا, ٹکٹ پچاس ساٹھ ہزار روپے کا خرچہ ہے گھر آئے گا تو سال بھر میں ایک مرتبہ یا دو سال میں ایک مرتبہ آتا, اور بعض مرتبہ تو اتنا دور ہوتا ہے کہ کورس پورا ہونے تک نہیں آ پاتا, کورس پانچ سال تک آدمی کر نہیں آ پاتا, سفر کر لیتا ہے. اس کے سامنے ایک مقصد کہ مجھے کیا بننا ہے, بولو نا, تو وہ ڈاکٹر بننے کے لیے پانچ سال تنگی میں یعنی غربت میں گزارتا ہے, چاہے فیس کروڑوں میں نہیں, لیکن زندگی کیسے گزارتا ہے, فقیر ہو گیا. ہاسٹل لائف میں ہم مطلب زیادہ تر لڑکے جو ہیں, اور یہاں تو بھی کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے, تو ادھر الہ آباد پٹنہ اور ادھر کی ہاسٹل ہم نے دیکھی تو بالکل قابل رحم بےچارے, نہ ان کے پاس بستر پورا ہے, نہ بیڈ ہے, نیچے بچھا دیا ایسے ہی, اور بہت معمولی سامان پر وہ چار پانچ سال گزارتے ہیں, کیونکہ گھر میں غربت ہے, پیسہ نہیں, ناشتہ بھی نہیں کرتے, بڑے لوگوں صرف کھانا کھا لیا کافی ہو گیا. تو ایک ہدف ہے سامنے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا کوئی ڈگری لینی ہے, تو اس کے لیے اس لالچ میں آدمی پانچ سال غربت کے گزار دیتا ہے, ایک امید پر کہ جب ڈگری مل جائے گی پھر ہمارے دن اچھے ہو جائیں, اس امید پر. اس سے بڑی ڈگری ہمارے پاس ایمان کی, اس سے بڑی نعمت. یہ ایمان ایسی چیز ہے, ایمان اس کی وجہ سے دنیا کی جتنی ساری انسانی ضرورتیں ایمان کی وجہ سے وہ آسان ہو جاتی, ایمان والے کی زندگی بہت آسان ہے, بہت ہی آسان, اس کو کوئی پرابلم نہیں کہ ایمان والے کو. ہمارے جو پرابلم بنتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کے, اگر ایمان اچھا ہو, پاور فل ہو تو کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ انسان دنیا میں دو حالت میں ہوتا ہے, یا تو اچھی حالت ہوگی یا बुरी हालत होती है। तो ईमान वाले के पास दोनों हालतों से निमटने का सामान, दोनों कंडीशन में उसके पास पावर। अगर अच्छी हालत है तो शुक्र करेगा, क्या करेगा? अच्छी हालत हो शुक्र करेगा, और हर अच्छा नहीं तो सबर करेगा। इसीलिए अली के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजब लिअमरिल मोमिन अलमुरहु कुल्लहु खैर इन असाबतहु सर्रा फशकर फहुव खैरुल्लाह वही असाबत हो दर्रा फसबर फहुव खैरुल्लाह। मोमिन का हाल, ईमान वाले का हाल बड़ा अजीब और गरीब है। अगर उसको खुशी के दिन आते हैं, अच्छे खुशहाली होती है, तो वो शुक्र करेगा और उसके लिए बहुत अच्छा है। और उस पर कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई तकलीफ है, उसको सब्र कर ले तो भी उसके लिए बेहतर। तो दोनों हाल में निमटने के लिए आदमी के पास सामान है। क्या आदमी ने खूब मेहनत की, बहुत मेहनत की कि अब 90% आने की, दिन रात 12 महीने मेहनत, रिजल्ट आया तो नहीं आ पाए बल्कि फेल हो गया जो सब्जेक्ट। ईमान वाला है तो जरा भी घबराएगा नहीं, भाई हमारी मुकद्दर में और क्या, हमने तो मेहनत की अपने बस, और मेहनत कर ली, हिम्मत हारेगा ना, हिम्मत हारेगा दोबारा कर लेंगे, क्या है? फेल हुए नहीं, फेल हुए तो जिंदगी से हारे हैं। बोलो ना भाई, आप लोग खामोश है, जिंदगी हारे हैं। सब्जेक्ट में फेल हुए, किसमें फेल हुए? सब्जेक्ट में फेल हुए, घर को पास कर लेंगे उसमें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला ही नहीं। फेल तो वो हुआ है जो पास होकर भी जो है ठिकाने नहीं लगा। फेल तो कौन हुआ? जो पास भी हो गया लेकिन ठिकाने नहीं लगा, तो उसको ले अभी उसको कोशिश करूँ। तो मुसलमान ईमान वाला जो है, ईमान वाला किसी हाल में घबराएगा, किसी हाल में भी घबराएगा, क्योंकि उसको यकीन है कि जो कुछ होता है किसकी तरफ से। बचपन में छोटे से मोहतर में पढ़ते थे, वही पढ़ा बरकत लिखाई दी थी, कोशत्री थी मेरा अल्लाह ही, कि जो कुछ अच्छा बुरा होता है किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। आदमी के बस में अपनी मेहनत, आदमी के पास अच्छा मजबूत ईमान है तो वो हारा हुआ भी हारा हुआ नहीं, और फेल हुआ भी फेल, फेल और पास का असल फैसला और रिजल्ट का दिन जो है वो कयामत का दिन है। हर वक्त आदमी के सामने हो रहे हैं, जैसे 3-4 एग्जाम या बातें जगह मंथली टेस्ट होते हैं, पहले महीने के टेस्ट में अगर आदमी फेल हुआ तो उसको ज्यादा टेंशन होगा, ये तो मंथली टेस्ट था, क्या कहेगा, मंथली टेस्ट था। दूसरे का ख्याल तो ये भी मंथली टेस्ट था, असल तो हमारी एग्जाम आ गई है, तो उसमें इतना ज्यादा टेंशन होगा। ये सारे जितने हमारे टेस्ट चलेंगे अभी से लेकर मौत तक के, वो सारे टेस्ट कैसे हैं? मंत्री टेस्ट की तरह, उसमें फेल फेल नहीं और पास पास। मंत्री टेस्ट में 90 आ गए और फाइनल एग्जाम में 50 हो गए तो क्या करेगा? होता नहीं होता है, मंत्री टेस्ट में 90% आए और फाइनल एग्जाम में 50 हो गए तो क्या करेगा? तो असल जो इंसानों का टेस्ट और असल रिजल्ट का जो दिन है, अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह फातिहा में, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक, बदले का दिन, कयामत का दिन, रोजे जजा कहते हैं बदले का दिन। उस दिन जो पास हुआ वो पास और उस दिन जो फेल हो गया वो, इसलिए असल कामयाब अल्लाह ताला ने उसको कहा जो जन्नत में दाखिल किया है, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब। बाकी दुनिया की कामयाबी कामयाबी नहीं और यहाँ की नाकामी, बहुत सारे वो हैं जो 10वीं में फेल हो गए, मजदूरी पर लग गए, कामकाज में लगे, आज वो बहुत बड़े ताजिर बन गए, उनका फेल होना उनके लिए क्या बन गया? बोलो रहमत बन गया। तो फेल होकर कामयाब हो गए, फेल होकर कामयाब हो गए। और एक आदमी 10वीं में 80% आया, 12वीं में 90 आया, उसके बाद आगे पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा, बहुत सारे सर्टिफिकेट लेकर वो फिर रहा है, नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, काफी जगह कोई चांस नहीं, प्राइवेट जॉब कर रहा है 10,000 में। अब ये हो गया, ये पास होकर भी जाहिर में नाकाम दिखता है और वो फेल होकर भी कामयाब हो। दसवीं एस एस सी फेल बहुत से मिलते हैं, एस एस सी फेल होते हैं, बारहवीं फेल है अभी, और वो बड़े काजिल बन गए, जमीन के, मकान के, लोहे के, तगड़े के, प्लास्टिक के, जनरल स्टोर डाले, मोबाइल के बड़े बड़े शोरूम खोल दिए, लाखों रुपए की दुकानें लेकर उसको लाखों में टर्न ओवर करते हैं। उनको क्वालिफिकेशन पूछते हैं, भाई अपने तो 8 फेल थे, 1,000 अपने तो 8 फेल थे, 18 मोटर बंदो तो चाइना से, हाँ भैया अल्लाह अल्लाह की कॉफी काफी तो खानी अच्छी, वो 8 फेल है, बड़ा शोरूम लेकर बैठा है जूते का, शोरूम लेकर बैठा है मोबाइल का, तो फेल फेल नहीं है पास। ये दुनिया का एक लेवल, दुनिया में जमाना था, मैं पूरे मोहल्ले में काफी गुजराती पढ़ता हूँ, गुजराती भाषा, किसी का खत आ गए, पोस्ट कार्ड आ गए घर में, और उसको फिर पढ़ के दे देंगे ना, तो वो क्वालिफाइड शुमार होता है, उस मोहल्ले का क्वालिफाइड आदमी होता है, जो क्या पढ़ के दे, जिसका भी पोस्ट कार्ड आम को लेकर उसके पास जाएगी, जरा माचिया फोन छू रहे, तो मोहल्ले का कैसा आदमी था, उन्होंने क्वालिफाइड उस मोहल्ले में मैं हिसाब किताब जानता हूँ, हिसाब किताब तो पढ़ा लिखा ये पढ़ा। फिर थोड़ा एजुकेशन का मैनर आगे बढ़ा तो आठवीं पास आदमी जो था, आठवीं पास, आठ पास छः, कितने पास है, 8 पास छः, 8 पास छः, वो बड़े ने बोलेगा 8 पास छः, 8 चौपड़ी बने रहा। तो ये कैसा आदमी था, पूरे गांव में उसके ऊपर नजर चलती थी सबकी, 8 पास छः, हम लोग के रिश्तों जाए ना तो छोकरी आदमी, 8 पास। फिर 9वीं में एसएससी हो गई थी, एसएससी पास, और अभी एसएससी पास है, बोलो ना भाई क्वालिफाइड है, बोलो पढ़ा लिखा है, एक अनपढ़ आदमी पढ़ा, किसने क्या किया, बीए किया हुआ बेचारा कितना, एक फर्स्ट एक ग्रेजुएशन किया हुआ, लेकिन तो ये लोगों का बनाया हुआ मैदान है, पता नहीं किस वक्त क्या करते, कोई कहता ना कि अंगूठे से चले थे अंगूठे पर आ गए, अंगूठे से चले थे पहले अंगूठे, अब सब जगह सरकारी दफ्तरों में स्कूल हो जो फिंगरप्रिंट आ गया मशीन आ गया, तो अंगूठे से चले थे कहाँ गए वापस अंगूठे पर आ गए। ये ऐसी दुनिया है ये, इसके दिमाग में जो आया हो, जिसकी लाठी उसकी वचन हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी, जिसका जोर चले वो जो एजुकेशन कर। अभी ये कोई बड़ी कंपनी है दुनिया की, चाहे गूगल या उसके, उन्होंने जो है अपने बहुत सारे मुलाजिमी नए लिए, तो उन्होंने क्वालिफिकेशन पर नहीं, अभी में मजमून आया था उस पर बड़ा तफसील, कि क्वालिफिकेशन पर आदमियों का सिलेक्शन नहीं किया, तजर्बे पर किया, एक्सपीरियंस पर किया, कि बहुत से वो थे जो पढ़े हुए नहीं थे लेकिन उनको तजर्बा उनकी फील्ड का, तो उनको सिलेक्ट किया अपनी कंपनी में। ये पहली बार हुआ है बहुत सालों के बाद, पहले तो ये हुआ था तजर्बा कर आदमी को लोग रखते थे, फिर सनत का जमाना आया है तो आदमी वहां दूर है, उसने अपने पेपर दे दे सिलेक्शन हो जाता है 80%, चाहे वो आदमी काला है, गोरा है, मोटा है, छोटा है, क्या है कुछ पता नहीं, कागज लेके जिसके कागज पावरफुल है तो उसका सिलेक्शन किसी की सिफारिश पर हो जाएगा, और वो आदमी फिर जिंदगी भर उस शोबे को मुखलूज कर दे, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं, बहुत से टीचर ऐसे हैं, क्योंकि सिलेक्शन किस पर था, पेपर्स पर, और पास हुआ था फेल चोरी करके, तो उसके ऊपर सलाहियत होगी। तो ये दुनिया का ये मैयार, ये जीरो यानी लेवल का मैयार है, इसका कोई अधिकार नहीं, आदमी की कामयाबी ये नहीं कि आदमी पढ़ो से लिखकर बहुत आगे, हाँ जरूरतें जिंदगी है, इसलिए पढ़ने कोई हरज नहीं, आदमी पढ़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, लेकिन इसको अपना कामयाबी का आखिरी मरहला ना समझे कि मैं ये करूंगा तो कामयाब हो गया और यहां फेल हो गया तो नाकाम हो गया। असल जो आदमी का सरमाया है वो इंसान की जात से निकलने वाले अमाल, जो उसका सरमाया कयामत में उन्हीं अमाल का वजन किया जाए और उन अमाल के बदले में अल्लाह ताला उसके साथ मामला करे, और उसकी असल असास वंदर का ईमान है, اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق, اللہ سے تعلق, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ کہ ہم مسلمان کون ہیں. جہاں بھی گائے فرسٹ مسلمان پہلے, اس کے بعد جو پہلے ہم مسلمان بعد میں اسٹوڈنٹس, پہلے مسلمان بعد میں ٹیچر, پہلے مسلمان بعد میں جو کچھ, ہم پہلے مسلمان اللہ کے بندے ہیں. اس اللہ نے ہمیں بنایا, ہم تو کچھ بھی نہیں, ہمارا وجود ہی نہیں تھا, زیرو میں سے ہم کو پورا وجود دیا, زیرو سے کچھ بھی نہیں. کفار مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جواب دینا, حساب دینا, تو ان لوگوں نے سوال کھڑا کر دیا. ایک آدمی مر گیا تو وہ تو اگر جلا دیا تو راک ہو جائے گا, اور دفن کر دیا تو مٹی بن جائے گا, پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ جب مر چکا ہے مٹی ہو گیا تو کیسے زندہ رہا؟ تو اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ تم کو جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا, جب تو تم کچھ بھی نہیں تھے, جب کچھ نہیں تھے اور اللہ نے بنایا, اب تو تمہارا سیمپل ہے, اس سیمپل سے ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے دوبارہ. تو وہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا, اس زندگی کے بعد موت, موت کے بعد پھر زندگی. اس لیے ابھی ہم جی رہے ہیں, کیوں؟ مرنے کے لیے. کیوں جی رہے ہیں؟ اور ابھی جی رہے ہیں اور مریں گے, مریں گے. اصل لائف بول اونچا اونچا بتتا ہے گجراتی میں, بول رہے بھائی اونچا اونچا کرتے ہیں بھائی, میتھس والے کیا کرتے ہیں, مائنس مائنس. ابھی جی رہے ہیں مرنے کے, اور مریں گے وہ اصل زندگی, لائف ٹائم. ابھی کا لائف ٹائم کتنا, ابھی کا کسی کا پانچ منٹ کا, کسی کا چار منٹ, کسی کی تین منٹ, کسی کی دو منٹ, کسی کا مہینہ, کسی کا دو مہینہ, وہ لائف ٹائم آدمی سمجھ. اور پہلے پہلا لائف خوش ہوتا ہے, وہ کہیں بھائی لائف ٹائم ہم نے ہمیں ممبر بنایا تھا, بھائی کتنے دن کا لائف ٹائم, پانچ منٹ کے بعد چلا جائے گا تو کتنا لائف ٹائم ہو. لائف ٹائم تو وہ لائف, ہمیشہ کی زندگی جس کا اینڈ نہیں, ہمیشہ کی زندگی. مثال کی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ زندگی اتنی ہوتی, اتنی لمبی ہے کہ اگر پوری دنیا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے. رائی کا دانا دیکھا ہے؟ ارے بھائی دیکھا, کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کو رائی کے دانے سے بھر دیا, اور اس کے اوپر ایک چڑیا مسلط کی جائے جو ایک ہزار سال کے بعد ایک دانہ اٹھا لے, کتنے سال کے بعد؟ تو یہ سارے دانے ختم ہو سکتے لیکن وہاں کی زندگی ختم, اتنی لمبی زندگی. اور وہ اصل زندگی, اصلی زندگی کہ جس میں آدمی کو جتنا مزہ کرنا ہے تو مزے کرنے کی طاقت اس کے پاس ہے. یہاں تو دنیا میں آدمی کے پاس مزے کرنے کی طاقت نہیں, خامخواہ کا لوڈ کرتا ہے. ٹور میں جاتے ہیں, گھومنے ٹور میں صبح جلدی نکلتے ہیں, آپ چار ایک بجے سے شروع کرتے ہیں سفر, تو وہاں پہنچے پہنچے آگے پورے ہو جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے, اگر لمبا سفر ہے کہیں 100-200 کلومیٹر تو سفر کرتے کرتے وہاں چل جاتے, پھر تھوڑا بہت ادھر ادھر گھومے ٹہلے, تھوڑا سا کھیلے شام تک میں, بولو نا. تو جاتے ہوئے تو سارے بچے بہت ٹوٹتے ہیں کھڑکیوں میں سے, باری پر بیٹھنے کی کوشش میں کہ اتر دیکھ, اور واپسی میں پوری بس میں سنگھا ہو گیا. ارے ہو جائے گا پوری بس میں سنگھا, ایک آدمی بات کرنے والا نہیں تھا, بس پوری ہو گئی طاقت, دیکھنے کی طاقت پوری, سننے کی پوری, گھومنے کی پوری. تو اتنی سی طاقت ہمارے پاس, اس میں آدمی اچھل اچھل کر کوشش کرتا ہے کہ ہم عیش کریں, مزے کریں, چاہتیں پوری کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو زندگی جی کی چاہتیں پوری کرنے کے لیے, حکم پورا کرنے کے لیے دیے. جب اللہ کا حکم پورا, حکم کیا ہے اللہ؟ نماز اس کا حکم, نماز اس کا حکم, روزہ اس کا حکم, ان کے پاس مال ہے سکار اس کا حکم, اور سچ بولنا اللہ کا حکم, جھوٹ سے بچنا حکم, اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا, بولو نا بھائی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا, یہ اللہ کا حکم. امانت داری اللہ کا حکم, دیانت داری اللہ کا حکم, ایک دوسروں کی خدمت کرنا ہے اللہ کا حکم, بڑوں کی عزت کرنا حکم, چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے ये दुनिया है, यहां हुक्म पूरा करना। मौज मस्ती के लिए दुनिया नहीं बनाई, और पूरी दुनिया ने मौज मस्ती का प्रोग्राम बनाया, सबका प्रोग्राम यही है। इसमें साल में दो मरतबा, तीन मरतबा, हफ्ते हफ्ते के, दस दस दिन के, बीस बीस दिन से वैकेशन किए जाते हैं इसके लिए कि भाई थोड़ा मौज करें, मनोरंजन करें। क्या करें? मनोरंजन। दुनिया मनोरंजन के लिए नहीं बनी, दुनिया मनोरंजन के, मनोरंजन के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई। क्या बनाया? जैसे खाली एजुकेशन वाले पढ़ने वाले बच्चे भाई साल भर पढ़ेंगे दें तो पास होकर कामयाब होकर बाकी लाइफ अच्छी हो जाए, और जो साल भर मनोरंजन करे तो बोलो ना भाई क्या होगा उसका, तो बाकी लाइफ में फिर वसूली करे। ऐसे इस दुनिया की जिंदगी में जो लोग हुक्म पूरा करेंगे अल्लाह का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह ताला मौत के वक्त से ही उनके लिए सारे दरवाजे खोल देंगे। मनोरंजन हदीस में आता है, जब ईमान वाला बंदा जब वो मरता है तो मौत के वक्त मलकुल मौत, मलकुल मौत से मुलाकात है क्या भाई? घबराने का नहीं, एक एक मतलब आएगा, एक एक बार जिंदगी में वो वक्त पर ही आएगा, उससे पहले किसी के पास वो आएंगे। तो मलकुल मौत जो है वो 500 फरिश्तों को लेकर आते हैं। कितने फरिश्ते? 500। और 500 फरिश्तों के हाथ में जन्नत के गुलदस्ते होते हैं। तो जो मरने वाला है जब उसके लिए 500 फरिश्ते इस्तकबाल के लिए आए हैं तो उसको कितनी खुशी होती होगी, उसके मनोरंजन शुरू हो यहां से खुशी का दिन उसका, इसलिए कि उसका वो मरने का दिन उसका खुशी का दिन। दुनिया में कोई भी आया है और रोते रोते आया, कोई हंसते हंसते नहीं आया, नई जगह ऐसी। दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है कैसे आता है? जोर जोर से रोता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोता, यही जगह है। और जब आदमी अच्छे काम करके दुनिया से जाएगा तो ईमान वाला दुनिया से कैसे जाता है? उसका इस्तकबाल होता है, इतने सारे फरिश्ते उसको लेकर जाते हैं। और हदीस में आता है कि वो मुर्दा उसकी आवाज वो सुनते नहीं, लेकिन वो क्या कहता है? कद्दिमोनी कद्दिमोनी, कि बोले जल्दी यहां से उठाओ, जल्दी ले चलो, मुझे अब यहां नहीं रहना, और जल्दी उसको ले जाते। तो मनोरंजन के दिन तो ये, लेकिन उसके लिए होंगे जो अभी से लेकर मौत तक हुक्म पूरा करे। क्या पूरा करे? हुक्म पूरा। फिर वो कब्र में जाएगा तो उसके पहुंचने से पहले फरिश्ते उसके लिए जन्नत का बिस्तर बात लगा देते हैं, कब्र जन्नत का बिस्तर, और उसको उसको सुला देंगे। और फिर जब उसको दफन कर देंगे तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की एक विंडो खोल देती है, जहां से जन्नत की हवाएं खुशबू आती रहती है, और वो मजे से सोता रहेगा कब तक? तो ये मनोरंजन है उसका। तो कब्र में भी फिर सुकून से हंसता हुआ और वहां की जन्नत की हवाएं खाता हुआ, खुशबू सूंघता हुआ, सुकून से रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे जहां जहां जाएगा वहां हो इसी तरह पार हो जाएगा सब, क्योंकि पास है। क्या है? फेल। वो पास होगा जो हुक्म पूरा करेगा, नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, सच बोलेगा, अपनी अपनी जिंदगी की गुनाहों से हिफाजत करेगा, गुनाहों से जो कबीरा गुनाह, कबीरा गुनाह बहुत सारे, उसकी पूरी लिस्ट है। जो लोगों की नजर में भी बुरी चीज है, लोग भी बुरा समझते हो, जिना करने को कोई अच्छा समझता, कोई अच्छा समझता, शराब पीने को कोई अच्छा समझता, झूठ बोलने को कोई अच्छा समझता, तो लोग भी उसको तो बुरा समझते, अल्लाह ने भी उसको बुरा किया। ये सारे बुरे काम, अपने आप को इन बुरे कामों से बचाना और अपने ऊपर कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल। लोगों की शर्म में आदमी कंट्रोल कर लेता है, लोगों की शर्म, लेकिन जहां लोग आगे पीछे हो गए और वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। क्यों? चलना का डर नहीं, अल्लाह देख रहा हूं, आपके अंधेरे में देखता है, दिन के उजाले में देखता है। आदमी कॉलेज में है तो वहां भी अल्लाह तो देखता है, कॉलेज के सीसीटीवी देखे ना देखे अल्लाह तो अरे देखें नहीं देखती, वो सबको देखता और वो बड़ा बारीक देखने वाला है, बहुत बारीक दूरबीन लगा के चांद देखते थे तो बहुत बुरा दिन में करीब देखता है। अल्लाह की देखने की जो ताकत है उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो सबको पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया जमीन आसमान और उसके दरमियान में जो कुछ है वो उसके सामने ऐसा है जैसे हमारे हथेली में कोई दो चार चीजें रखी हो, हमारी हथेली में कोई दो चार चीजें रखी हो उसको देख सकते नहीं देख सकते। अल्लाह तो पूरी दुनिया में हुई जितनी सारी चीजें फैली हुई है उन सब चीजों को देख रहा है और जो बातें जिस जबान में हो रही है वो सब सुन रहा है, सब चीजें सुन रहा है और सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। क्या हो रहा है आज की दुनिया में इसको समझना बहुत आसान होता है। पहले लोग इस पर बहुत इश्काल करते थे, हर मुस्लिम लोग और मुलहिद लोग तहरीय लोग, ये कैसे रिकॉर्ड होता होगा, आदमी सब करता है कैसे होता होगा, बोलता है हो जाएगा, सुनता है हो जाता है, चलता है कैसे होता होगा। आज की दुनिया में अल्लाह ने उसको साबित करके रख दिया कि इंसान की 24 घंटे की जिंदगी रिकॉर्ड हो रही और कयामत के दिन वो सारा रिकॉर्ड वही बोलेगा जिसने किया। कौन बोलेगा कयामत के दिन? जो इसने पैर ने किया तो पैर बोलेगा, हाथ ने जो किया वो हाथ बोलेगा, कान ने जो काम किया है कान बोलेगा। सूरह यासीन में अल्लाह फरमा रहे अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम वा तुकल्लिमुना अयदीहिम वा तश्हदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम मुंह पर मार लगा रहे लॉक, कोई बोल नहीं सकेगा, मुंह हाथ बोलेंगे कि घर की साल से क्या छुआ, इस हाथ से क्या क्या पकड़ा, इस हाथ से कितना जुल्म किया, हाथ से कलम पकड़ कर उसे क्या क्या लिखा है, गलत लिखा था सही लिखा था, क्या क्या लिखा है उस कलम से। कौन बोलेगा? बोलो ना भाई। पैर बोलेगा, पैर कहां कहां चला है, पैर से चलकर कहां कहां गए, अच्छे कामों में गए थे बुरे कामों में गए, ये सारा हमारा रिकॉर्ड होगा। ये हमारी असली जिंदगी, ये हमारी जब तक हमारे सामने ये असली जिंदगी नहीं होगी वहां तक दुनिया में आदमी आजाद रहने को पसंद करेगा। कैसा रहने को? हालांकि इन दुनिया में आदमी आजादी के साथ नहीं रह सकता, जैसे एक स्टूडेंट आजादी के साथ पढ़ाई कर सकता है, बोलो ना भाई, आजादी के साथ कॉलेज के जो कानून है जो रूल्स है उसकी पाबंदी रखे वो आदमी पढ़ सकता है, हर एक तस्लीम का हर एक मानता है बट कॉलेज के जो रूल्स है उनके जो कानून है उसकी पाबंदी करते हैं तभी हम पढ़ सकेंगे। माँ बाप भी यही कहते बेटा कॉलेज के कानून की पाबंदी, उस्ताद भी यही समझते थे कॉलेज के पाबंदी, लड़के दूसरों के भाई रूल्स है कॉलेज का क्या करे, यूनिफॉर्म कॉलेज का रूल है वहां का कानून है, तो एक कॉलेज में आदमी पढ़कर कानून की पाबंदी के बगैर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता, तो एक दुनिया में रहने वाला इंसान अल्लाह के बनाए हुए कानून की पाबंदी के बगैर कामयाब कैसे हो सकता है, हो सकता है कामयाब? तो इस्लाम जो है, इस्लाम वही अल्लाह के बनाए हुए कानून का नाम कि जिसके जरिए से आदमी क्या हो जाए, कामयाब हो जाए, फेल ना हो। तो अल्लाह के कानून की पाबंदी अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह का कानून मर्जी का नहीं, अपनी मर्जी का नहीं, अल्लाह ने क्या कहा, इबादत कैसे करने को कहा, क्या देखने को कहा, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, अल्लाह ने मना किया कि आदमी संगीत न सुने। हदीस रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल गिना युम्बितुन निफाक, गिना संगीत जो है ना मौसीकी वो आदमी के दिल पर निफाक की खेती करता है। मौसीकी जब आदमी सुनता है तो उसके दिल पर क्या उठता है, निफाक उठता है। जैसे बारिश बरसते है बारिश तो जमीन पर क्या उठता है, घास, ऐसे जो आदमी मौसीकी सुनता है उसके दिल पर क्या उठता है, निफाक। जो आदमी फिर पक्का मुसलमान नहीं रहता, पक्का मुसलमान मतलब निफाक यानी अंदर कुछ बाहर कुछ, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, वो पक्का मुसलमान नहीं रहता। ऐसे जितने गुनाह आंखों का गलत इस्तेमाल जो आदमी करता है तो आंख जो है आंख वो दिल की खिड़की है, क्या है, दिल की विंडो है, खिड़की। आंख से आदमी जो देखेगा कहां जाएगा, आंख से आदमी जो देखेगा उसके दिल में। जैसे ये अभी हम मस्जिद के समय में हॉल में मस्जिद के अंदर अभी सारी खिड़कियां बंद, सारी खिड़कियां, अभी बाहर का कुछ देखता, बाहर से कुछ अंदर आता है, लेकिन खिड़की खोले तो बाहर धुआं होगा तो धुआं अंदर आएगा, बारिश होगी तो बारिश अंदर आएगी, गर्मी होगी तो गर्मी आएगी, और अंदर का जो एक ठंडा है सारी बात चली जाएगी सब चल। ऐसे ही खिड़की जब गलत खुलती है तो बाहर की सारा धुआं सारा कचरा जब आदमी गलत देखता है, गलत अखबारों में और टीवी पर मोबाइल पर या बराह रास्त आदमी लड़कियों को देखता है तो उसके जरिए से उसके अंदर पॉल्यूशन जमा होता है, उसका दिल खराब हो गया, कचरा हो जाता, कबाड़ा हो जाता, देखते देखते देखते देखते इतना कचरा हो जाता है और उसके जज्बात इतने बेहुदा हो जाते हैं कि फिर वो ये गलत देख देखकर गलत देख देखकर उसकी हवस ऐसी हो जाती है कि फिर वो अपनी माँ को भी बुरी नजर से देखे। इसको हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया है तो इस उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे, किससे जिना करेंगे, किससे करेंगे, अपनी माँ से करेंगे, क्योंकि वो दिन भर यही देख रहा है, उसके जज्बात उसके लिए चीज नॉर्मल हो रही है, अब उसकी नजर खराब हो चुकी है, नजर आवारा हो चुकी है, बदल देखते देखते अभी आवारा नजर के साथ फिर रहा है, जब जा रहा है वही देख रहा है, उसका आदि हो चुका है, उसके लिए ये बुरा देखना भी उसके लिए बुरा मालूम है, बुरा देखना भी बुरा मालूम है, फिर पहले सिर्फ अखबार देखता था, फिर टीवी देखता हो गया, फिर और मस्जिद आगे निकला और फिर बराह रास्त हर वक्त नजर जो है वो आवारा हुई, वो नजर के रास्ते से दिल में अंदर जाना है, अंदर ईमान नहीं जमेगा, अंदर अल्लाह का ताल्लुक नहीं जमेगा, उसको तो उसकी तालीम की भी परवाह नहीं रहेगी, वही अंदर दिमाग में वही सड़ा हुआ मंजर जो है वो उसके सामने फिर रहा है और वो अपनी हवस पूरी करने की कोशिश, क्या पूरी करने की, हवस पूरी करने की। इसलिए अल्लाह ताला ने आंखों पर जो है इतना ज्यादा फास्ट सिस्टम रखा है आंखों को बंद करने का, इतनी तेज दुनिया में कोई चीज नहीं, सबसे कम वक्त की मिसाल दी जाती है पल चपकना, सबसे कम वक्त की मिसाल है पल चपकना, इतनी तेजी से आंख बंद होती है, इसीलिए हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी जा रहा है और उसकी नजर किसी गैर महरम औरत पर पड़ी और उसने फौरन अल्लाह के डर की वजह से आंख बंद कर आंख नीची कर दी, अल्लाह ताला उसको ईमान की हलावत नसीब करेगा, क्या करेगा, ईमान का टेस्ट ईमान की मिठास उसको अल्लाह नसीब करेगा, और अगर आपका नजर झुकाए ने दूसरी मरतबा देखा तीसरी मरतबा देखा तो ये उसका देखना जिना, ये देखना क्या है, आंखों का जिना, आंख भी जिना करती है, आंख भी जिना करती, और अल्लाह ने कहा कि जिना जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब आदमी अपने आंख की हिफाजत करेगी, आप मुसलमान अरे नाम मुसलमान नहीं, वो टोटल बॉडी क्या हो, मुसलमान, आंख भी मुसलमान, कान भी मुसलमान, दिमाग भी मुसलमान, दिल भी मुसलमान, हाथ भी मुसलमान, पैर भी मुसलमान, तो ये जो तबलीग का काम है, तबलीग का काम इससे आपको भी बुलाया है, साल भर महीने भर हफ्ते भर रोजाना जो उसकी थोड़ी बहुत मजबूरी आपको अभी से बता दें कि वह स्टूडेंट लाइफ से ही आप गुजरात अपने आप को इस मेहनत से जोड़ दें, उससे सबसे बड़ा फायदा जो होगा जुड़ने वालों का तो उनका ईमान सलामत रहेगा, क्या सलामत रहेगा, जो सबसे कीमती सब है उससे कीमती कुछ, जिसके पास ईमान है सब कुछ है, ईमान नहीं तो ईमान सलामत रहेगा, इसलिए कि गुनाह करते करते गुनाहों का जब आदमी हो जाता है तो धीरे धीरे ईमान खत्म हो जाता है, और जिना ऐसा गुनाह है हदीस में जब आदमी जिना करता है उस वक्त उसके दिल से ईमान निकल जाता है, उससे उसके दिल से ईमान जब वो कर लेता है फारिग फिर उसके बाद दोबारा, लेकिन उस वक्त उसके पास ईमान होता, ऐसे गुनाह है जिना है शराब है और आवारगी है अय्याशी है, फिर आगे और पता नहीं उसका लामहदूद सिलसिला है, इसलिए अभी इसी उम्र से यही तो उम्र है बचने, बहुत से लड़कों को क्या होता है जवानी की उम्र है यही तो मौज मस्ती के दिन, मौज मस्ती के दिन नहीं, मौज मस्ती के दिन ठीक है आपकी वर्जिश करें सेहत की हिफाजत के लिए, गाइस खेलें, खेलें थोड़ा सा, आधा घंटा घंटा वर्जिश करें, खेल करें, कुछ कसरत करें, लेकिन मौज मस्ती दुनिया में नहीं। और हाँ, जरूरतों को पूरा करने का अल्लाह ने कहा है, रात की खाना खाएगा, पानी पिएगा, आराम करेगा, जवान आदमी है, अब उसकी जरूरत होगी शादी करने की तो शादी करेगा, क्या करेगा, शादी करेगा, अपनी जरूरत अपनी हाजत को गलत रास्ते पूरी नहीं करेगा, शादी करेगा। शादी से पहले वो पाक दामन जवान होगा, कैसा जवान होगा, पाक दामन। शादी के बाद अपनी हाजत हलाल तरीके से पूरी करेगा, लेकिन उससे पहले वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। आपका जो माहौल है स्कूल का, कॉलेज का, कि वहां ये चीजें जो है वह गुना गुना नहीं। जब आदमी एक माहौल में होता है तो गुनाह का एहसास खत्म हो जाता है। ये मेहनत ऐसी है, ये मेहनत कि जिसमें लगने से आपको गुनाह का पता चलेगा कि गुनाह क्या है, नेकी क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है। अल्लाह की रजा का काम कौन सा है और अल्लाह की गजब उतारने वाला काम कौन सा है, इज्जत का काम कौन सा है, जिल्लत वाला काम कौन सा है, कौन सा काम करके हम दुनिया में चमकेंगे और कौन सा काम करके हम दुनिया में जलील हो जाएंगे, उसका फर्क और तमीज आपको मालूम रहे। इसलिए आपसे कहा गया इस स्टूडेंट साहिब से ही, आप लोग दीन की दावत के साथ, दीन की मेहनत के साथ जुड़े रहे और अमाल की पाबंदी करते रहे, अमाल की पाबंदी, ताकि हमारा इस्लाम पहला बाकी रहे, हम मुसलमान, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी आईडी, कि हम पहले कौन है, कौन है, मोमिडन नहीं, कौन है, अल्लाह ने नाम मुसलमान रखा, सम्मा कुमुल मुस्लिमीन, कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, मुसलमान ये हमारी शनाख्त है, ये हमारी उड़खान है, ये हमारी पहचान है। हम डरते डरते घबराते घबराते नहीं करेंगे, फखर से कहेंगे कि हम मुसलमान है, हमारा मजहब इस्लाम है, हम मुसलमान है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जिस नबी ने पूरी दुनिया को जीने का तरीका बताया, जिस नबी ने पूरी दुनिया को जीने का तरीका बताया, और इस शरीयत में जिंदगी के उसूल हैं, जीने जिंदगी जीने के उसूल हैं, जिस शरीयत में मर्दों के, औरतों के, बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के और फकीरों के, यहां तक के जानवरों के हुकूक की तालीम, एक सिस्टम है, पूरा निजाम हयात, दस्तूर हयात, एक लो है पूरा जिंदगी गुजारने के सारे कानून, जिसमें अमन बाकी रहे दुनिया में, इंसाफ रहे, अदल रहे, जुल्म न हो, ऐसा एक निजाम हयात है जिसको क्या कहते हैं, इस्लाम कहते हैं। और मुसलमान, इसलिए पहले नंबर पर मुसलमान बनने की हमारी कोशिश हो, और पूरे मुसलमान, कैसे मुसलमान, आजे नहीं, आजे मुसलमान, पूरे मुसलमान, जाहिर में भी मुसलमान, बातिन में भी मुसलमान, स्कूल में भी मुसलमान, बोलो ना, घर पर भी, और कॉलेज में जावे तो, स्कूल से कॉलेज में जाए तो फिर बदल जाएंगे, तो पहले मुसलमान बातिन, फिर उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ाई करें, साइंटिस्ट बन जाए, पढ़ाई करके पायलट बन जाए, पढ़ाई करके हाई लेवल का एजुकेशन हासिल करें, लेकिन क्या बनकर करें, ये बात हमारे जहन में रहे, दिलो दिमाग में रहे, हर वक्त ये बात पुख्ता रहे कि अगर हमारे इस्लाम पर आज आकर हमारी तालीम हो रही है, वो तालीम हमको कामयाब नहीं करवाएगी। और अल्लाह का फजल, जो आदमी तय करता है कि मुझे पक्का मुसलमान करके पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए ऐसे रास्ते हैं, सारी कॉलेजों में ऐसे लड़के आपको मिलेंगे जो पूरे बाशरा नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, पूरी तरह इस्लाम को फॉलो करते हैं, ऐसे प्रोफेसर लेक्चरर्स मिलेंगे आपको पूरी दुनिया में, सिर्फ यहाँ नहीं, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, जापान में, चाइना में, सब जगह पर ऐसे लोग हैं मुसलमान के, जो अपने पूरे इस्लाम के साथ अपने फील्ड में, पूरे इस्लाम के साथ अपने कॉलेज में, पूरे इस्लाम के साथ अपनी यूनिवर्सिटी में, वो पढ़ाने वाले लेक्चरर्स प्रोफेसर्स भी हैं और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। उन्हीं को देखकर आज दुनिया में हजारों नए लोग मुसलमान हो रहे हैं, उनकी जिंदगी देख करके कितनी ईमानदारी है, कितनी दयानदारी है, ये हर वक्त अपने मजहब के पाबंद, उनकी नमाज देखकर, उनके अखलाक देखकर, उनकी सच्चाई देखकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उनके पास आते हैं, आप उनको इस्लाम बताइए, इस्लाम क्या है, आप उनको इस्लाम समझाइए। ऐसे पढ़ा लिखे के लोग उनके जरिए से मुसलमान हो जाते। तो आप लोग भी जो है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल्स में एक बहुत बड़ा जरिया बन सकते हैं लोगों के दीन की तरफ आने का, इस्लाम की अच्छी पहचान करवाने। एक लड़का मुझे मिला सरफेज में, वहां पर बड़ी ऐसी यूनिवर्सिटी में नाम भूल गया उसका, क्या पढ़ता है। शुरू में मैं गया पाशुरा था तो बहुत से लोग मुझे वकील समझते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, मेरे पास आते नहीं थे, बैठते नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे ताल्लुकात बनाए। और कैंटीन में बैठा हूँ, चाय पिला, दो चार आदमी चाय पिला देता, खाना खिला देता, नाश्ता करवाता, हदिया देता। प्रोफेसर जो हमारे टीचर उस्ताद थे उनके साथ अच्छा सलूक करता, उनके काम करता। बोले अभी मेरा हाल ये है हमारे उसमें कि मैं जाता हूँ तो सब खड़े हो जाते, जो लड़के पहले मुझे बिल्कुल भाव नहीं देते थे वो सब पढ़े। और हमारे जो लेक्चरर्स का ग्रुप है, हमारे जितने लेक्चरर्स प्रोफेसर्स हैं उनका ग्रुप है, उसमें पूरी कॉलेज में एक ही स्टूडेंट मैं हूँ जो उनके ग्रुप में। लड़कों का कोई भी प्रॉब्लम आता है मेरे पास आता है, तो फिर मैं जाता हूँ प्रिंसिपल के पास, और मैं जब जाता हूँ तो अफसर हो मेरी बात रख देता। सिर्फ एक साल हुआ है, एक ही साल, और अभी भी उसी ड्रेस में गया तो मेरा हाल नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं घबराया नहीं उससे, क्योंकि मुझे पता था मैं गलत थोड़ा हूं, मैं सही हूं, लेकिन मैं सही हूं उनको पता नहीं। जिस दिन पता चल जाएगा कि मैं सही हूं तो फिर बोले ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जब जिसका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे पास आते हैं और मैं फिर उसको रखता हूँ प्रिंसिपल के ऑफिस में, और मैं जब जाता हूँ कोई बात देकर, वो सबको पता है ये निकल जाएगा तो मंजूर हो जाएगा। और उनका जो ग्रुप है लेक्चरर्स का, उसमें एक ही स्टूडेंट सिर्फ उस ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें मैं, अल्लाह उसको इज्जत देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और इंसानों को इज्जत दिलाने के लिए है, लेकिन हमें यकीन तो हो कि हमारे नबी का जो तरीका है हम उसको इख्तियार करेंगे तो अल्लाह हमें इज्जत देगा, वरना दूसरे तो रोजाने बदलते रहेंगे। इसलिए हम अपने तरीके पर होंगे, अपने इस्लाम के साथ, इस्लामी आइडी के साथ, अपनी नमाज के साथ जहां जाएंगे नमाज कभी नहीं छूटेगी, नमाज नहीं छूट सकती, जुमा की नहीं, रोजाना पांच वक्त की नमाज। इसलिए अपने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जोहर असर की अगर आ रही तो दो नमाज से हम बाजमा कायम करेंगे, और दूसरे जितने लड़के हैं उनको दावत देंगे कि वो भी आवे और हमारे साथ नमाज पढ़े। शुरू में सब नहीं आएंगे, दो पांच आएंगे, बरसों को शर्म आएंगे, बरसों को झिझक होगी, कोई कहेगा मैं ना पाऊं, कोई कहेगा यार टाइम नहीं है मुझे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, उस सारी बातें होगी। लेकिन आप लोग मेहनत करते रहोगे, उनको समझाते रहोगे, दावत देते रहोगे, उन पर एहसान करते रहोगे, पांच नहीं तो कल धीरे धीरे धीरे धीरे वो लड़के नमाज में आ जाए, वो नमाज ही बन जाए। इसलिए एक तो अपनी नमाज पढ़ लेना इतना नहीं, अपनी नमाज को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अपनी नमाज पढ़ते हो दूसरे जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, मानूस गैर मानूस हो, कोई भी हो, इंडियन हो, फॉरेनर्स, उनको हमें दावत देना है कि वो भी आवे और हम साथ में नमाज। अगर उनको सहूलत हमारे साथ पढ़ने की नहीं है, उनकी रिसेस अभी नहीं है, बाद में होती है, तो उनको ये तकलीफ दें कि भाई ठीक है आप अपनी रिसेस में पढ़ ले पास में लड़के मिलकर, लेकिन नमाज जरूर पढ़े। नमाज का फायदा बता कि नमाज पढ़ने के कितने फायदे हैं दुनिया में, आखिरत में, उसकी हदीसें बता। कोई बेनमाजी ना, कोई मुसलमान स्टूडेंट बेनमाजी ना, और जैसे मौका हो एक दूसरों से दीनी डिस्कस करे, दीनी बातें करें, दीनी बातों में जो करते भी हैं तो लड़ाई वाली बात करते हैं, बातें मत करो, दीनी डिस्कस करते हैं, ऐसी बात करते हैं इससे लड़ाई, तो हमें किसी से लड़ाई करनी, किसी से झगड़ा करना। हमें सबको ये दावत देनी है कि भाई पक्के मुसलमान बने, अल्लाह के बंदे बने, अल्लाह का हुक्म पूरा करें, नमाज पढ़े, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर जिंदगी गुजारे, आपकी सुन्नतों को हम अमल में लाए, उससे हमारा फायदा होगा, जो हमें करना है उसकी बातें करें। दूसरे नंबर पर हम बातें करेंगे, एक तो दीन पर चलने के फायदे बोलेंगे, और दूसरे नंबर पर मरने के बाद की जिंदगी बोलेंगे, कब्र मरना है, कब्र में जाना है, कब्र एक मंजिल है, एक हकीकत है, कब्र एक हकीकत है, फिर उसके बाद और मंजिलें हैं, फिर जन्नत है, जन्नत को बोले, जन्नत की नेमतों को बोले, फिर जन्नत अल्लाह ने बनाई है। ईमान जवानों का शौक होता है अच्छी अच्छी चीजें देखने का, बोलो ना, नहीं होता है पिकनिक पॉइंट देखने का और टूरिज्म के सेंटर जो बने के बाद जाने का, बीच पर जाने का, ऐसे शौक होते हैं, तो उस शौक के लिए अक्सर तो बातें करते हैं ज्यादा, भाई अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में जितने टूरिज्म है उसके तो यहाँ बातें ही करते हैं सब, क्या करते हैं? अरे करते हैं, बातें करते रहते, फोटो देखते रहते और दिल बहलाते हैं, बस यही होता है। अरे इतना ही होता है, जा तो बातें नहीं हुआ। तो जन्नत जो है, जन्नत वो तो हकीकत है, खाली फोटो छोड़े हकीकत, और अल्लाह ने उसका तस्करा किया है। मुसलमान लड़के तो जन्नत की बातें करेंगे, किसी बात करें भाई अल्लाह ने ईमान वालों से जन्नत बनाई जिसकी चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है, और जन्नत के महल हैं सोने और चांदी की उसकी ईंटें हैं, और वहां पानी शराब और दूध की नहरें हैं, और वहां जो मर्जी चाहे आदमी कर सकता है। लकुम फीहा मा तश्तहि अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तद्दउन, जो तुम्हारी मर्जी में आवे करो, जो जी में आवे करो। तो उसकी बातें आपस में करें, किसी बात करें, दिल बहलाने के लिए अगर आदमी को इस तरह की बातों से दिल बहलता है तो किसकी बात करेंगे? बोलो ना भाई, किसकी बात करेंगे? टूरिज्म की बात करेंगे तो जन्नत की बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हमको जन्नत का पता है, खाली जन्नत सुना है, बाकी जन्नत में क्या है उसका पता, तो उसका पता कहाँ चलेगा? फजाइल की तालीम। फजाइल की तालीम में बहुत सी जगह शेख ने जन्नत का तज़किरा किया, जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया। निकाल के दे दिया उसको, पूरा एमआरआई किया उसने मालिक बिन दीनार के, भाई क्या है, नाक में अगर सफाई ना करे तो चूहे पड़ जाए, और कान को साफ ना करे तो उसमें गंदगी आ जाए, इसको डर आता है, ये बच्चा जने इसको निफास का खून आता है, और आंखों में जब उठती है तो क्या होता है? अरे बोलो ना, कि ये ऐसे इसकी क्या कीमत दूं मैं? इसकी कीमत तो मेरी नजर में दो मेमनिया है, कितनी है? ये तो शायद इतने सारे हैं, मैं इसको कौन लेगा? लेकिन उसी अफजार के पीछे सब पागल फिर, क्योंकि जन्नत की बात ही अजन्नत की हूर का पता ही नहीं हमको। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए जन्नत में जो औरत तैयार की है वो कैसी है? तो इसलिए आदमी ऐसे हकीर के पीछे अपनी पूरी जिंदगी जाया कर देता है, पूरी लाइफ बेकार कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए फजाइल के हलकों में बैठेंगे, कहाँ बैठोगे? मस्जिदों में होती है तालीम, उसमें बैठे, अपने घर में तालीम, फजाइल की किताब अपने पास रखे, पारी हो तो थोड़ी देर पढ़े, रोजाना दो पेज पढ़े, रोजाना दो दो पेज पढ़ोगे 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट उसको पढ़े, तो उससे जो है जन्नत जहन्नम नमाज जिक्र तिलावत इबादत अल्लाह रसूल आखिरत ये सारी चीजें हमारे दिमाग में मुस्तजर रहे। तो इसलिए तय करो इंशाल्लाह फजाइल के हर बोल बैठोगे इंशाल्लाह, और अपने कॉलेज स्कूल में नमाज कायम करेंगे, दावत देंगे, हफ्तावारी इज्तिमा होता है अपने नागरवाड़ा में हर जुमेरात, ये सारे लड़के वहां पर हर जुमेरात, और अपने साथ नए लड़कों को लेकर जा पहुंचोगे इंशाल्लाह, कौन कौन पहुंचेगी हर जुमेरात, और अपने साथ कम से कम हर जुमेरा एक नया लड़का तैयार करके ले जाएंगे, ले जाएंगे सब तय करो, हफ्ते भर मेहनत करेंगे, एक आदमी को हर जुमेरा को लेकर जाएंगे, तो वो भी सुनेगा, उसकी भी जिंदगी ठीक होगी, उसकी जिंदगी ठीक होगी तो हमारे हिस्से, वो जितने नेक काम करेगा वो हमारे हिस्से में, तो हर जुमेरात को फिर हफ्ता इज्तिमा में जाना, और हफ्ते भर हम अपनी मस्जिद में रहते हैं तो मस्जिद में एक और तालीम जिक्र करने में, दावत देने में, बेस्ट में जाने में, मुलाकातों में, उसको लगा ज्यादा वक्त नहीं, आधा घंटा लगा दो। आपके पास महीने में अगर 3 दिन पूरे छुट्टी नहीं है तो 1.5 दिन 2 दिन सेकंड संडे छुट्टी होती है तो उसमें 2 दिन लगा दे, शनिचर इतवार तश्कील कर उसकी दूसरे लड़कों को तैयार कर, 10-12-15 की जमात बनाकर फिर मुस्लिम वालों के पास जाएगा, 12 लड़के तैयार शनिचर इतवार दूसरे हफ्ते में चौथे हफ्ते में, तो इनको तैयार करके फिर अपना निजाम बना, हम इंशाल्लाह 4-12 लड़के 4 लड़के 8 लड़के 10 में हम तैयार है, 2 दिन लगाए, चाहे महीने में एक मरतबा चले जाओ, एक सैटरडे संडे में आपका कोई कामकाज है, घर का कोई काम है कर दो, और एक मरतबा 2 दिन शनिचर इतवार चले, तो ये थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो आपके अंदर ईमानी दावती दीनी रमक बाकी रहेगी। जब आप ये करते करते करते आप अपना कोर्स पूरा फाइनल करोगे, वहां तक में आपका जज्बा और दाइया होगा कि हम पहले चार महीने लगाकर दीन का काम सीखे। क्या सीखे? दावत का काम सीखे। और ये दावत का काम सीखकर पूरी दुनिया में जाकर दावत, कहां जाकर दावत देंगे? बोलो ना भाई, पूरी दुनिया। कि हमारे पास जो चीज है वो दुनिया के पास नहीं, हम ये ले जाकर अमेरिका को दावत देंगे, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के लोगों को हम बताएंगे कि जिंदगी गुजारने का सही तरीका ये, चाइना और जापान वालों को जाकर बताएंगे कि जिंदगी गुजारने का सही तरीका कौन सा है, सहाबा ने दुनिया में जाकर बताया कौन हूं मिस्टर ना तुम हमारे जैसे हो। जब तक मुसलमानों ने दुनिया में जाकर अपने इस्लाम के साथ पहुंचकर लोगों से कहा कौन हूं मिस्टर ना, तो सब मुसलमानों जैसे होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस दिन से हमने जाकर उनको ये कहना छोड़ दिया, पांच दुनिया के सारे कंट्री वाले हमको कहते हैं कौन मिस्टर ना हमारे जैसे हो जाओ, चाइना कह रहा है हमारे जैसे हो जाओ, अमेरिका कह रहा है हमारे जैसे हो जाओ, यूरोप कह रहा है हमारे जैसे हो जाओ, किसके जैसे होंगे? तो हम ही जाकर उनको कहे भाई हमारे जैसे हो जाओ, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और तुम्हारी दोनों जहान अल्लाह बना देगा इस्लाम से। इसलिए सब तय करो कि अभी से लेकर जितने पढ़ाई के साल है उसमें इन अमलों को पाबंदी से करोगे इंशाल्लाह। और जब फाइनल ईयर पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो पहले क्या करेंगे? पहले कितने महीने लगाए? अपनी डायरी में लिख के रखो कि पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले कितने महीने लगाए। जैसे आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आपने चार महीने की नियत की है, तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे एक साथ, वैकेंसी आए वहां से, कहां से, रेलवे की, हॉस्टे की, उसकी उसकी सब जगह आए। फिर क्या करोगे? तदवीर करेंगे अपनी, लेकिन पहले नियत क्या रखेंगे? पहले चार महीने आजमाइश के तौर पर बहुत सी चीजें आती है, लेकिन मैंने देखा कि जिन लड़कों ने पक्की नियत करके वक्त लगाया, अल्लाह ताला ने उनका बेहतर इंतजाम किया, अच्छा इंतजाम किया। और माशाल्लाह अभी वो चल रहे हैं, अपनी ड्यूटी सर्विस भी कर रहे हैं, दावत का काम अच्छा से अच्छा कर रहे हैं, और जिन इलाकों में रह रहे हैं वो अपनी ड्यूटी सर्विस के लिए वहां गए हैं, लेकिन वहां रहते रहते भी अल्लाह का काम कर रहे हैं। आप सब तय करो इंशाल्लाह, पहले चार महीने लगाएंगे और फिर जिंदगी भर इस मुबारक काम को करेंगे, करोगे इंशाल्लाह भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें से इस साल फाइनल ईयर वाले जो इस साल फॉलो हो रहे हैं अभी, और ये आपके महीने करीब आ रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो फाइनल वाले होते हैं वो जुलाई अगस्त तक में निकलते हैं, तो इसमें जो फाइनल ईयर वाले होते हैं खड़े हो ना, इंशाल्लाह हम चार महीने के लिए तैयार। माशाल्लाह और खड़े हो जाओ, जिस फील्ड से फारे हो रहे हैं, जहां से भी फारे हो रहे हैं, जो इस साल फारे हो रहे हैं वो खड़े हो जाओ कि इंशाल्लाह हम चार महीने फारे होकर पहले चार महीने लगाए। माशाल्लाह और खड़े हो जाओ। अच्छा फाइनल वाले हैं कितने इसमें जो इस साल पूरा कर रहे हैं? माशाल्लाह। और हैं कितने? ये कितने हैं जितने खड़े हुए? और भी हैं कोई? और कोई? और कोई फाइनल वाले? अगर कोई है खड़े हो जाए माशाल्लाह। और जिस फील्ड में आपका आखिरी साल है, कब आगे नहीं पढ़ना, बीए कंप्लीट कर लिया, बीएड कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, जो भी किया है, कंप्यूटर लाइन का कोई कोर्स किया है, क्लियर कर लिया, बाकी पढ़ना पढ़ाई नहीं, जॉब पर जाएंगे, काम करेंगे या जो भी करना है आपको, लेकिन अब आगे पढ़ाई नहीं, ऐसे कोई लड़के हैं? इतने ही आप लोग एक तरफ बैठो ना, इधर और अपना तय कर लो भाई मसूद इनके साथ। अच्छा इसमें वो लड़के जिनका सेमेस्टर सिस्टम है, छह महीने में उनको 15-20 दिन मिलते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वाले और दूसरे जो भी, वो तय करो कि इंशाल्लाह हर छह महीने में 10 दिन लगाए, लगाओगे इंशाल्लाह। अरे भाई लगाओगे कौन पर लगाएंगे? खड़े हो जाओ इंशाल्लाह हर छह महीने में 10 दिन दें, हर छह महीने में 10 दिन, जून जुलाई में हो, जो भी आपको मौका मिलता है, अगस्त में उधर, दिसंबर में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप उठना बैठोगे।